بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الاعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم. اعتقاد لازم، اعتقاد واجب وأبانوا مع الصحابة الله ورضيه. رسالة هي imeandikwa na Sheikh Fallah ibn Ismail Mundakar, ambaye ni ustadhi al-aqida bi kulliyati al-sharia. Amefariki hivi karibuni, Allah amrihim. Fallah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. Na kitabu hichi kama jina lake linavyojieleza kinazungumza itikadi ya wajib kwa upande wa masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim wa ardahum. بعد كتاجة مقدمة نكستاجة آية نكوليزة خطبة الحاجة، أنا سيما شيخ رحمه الله: لقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وكيكا الله عز وجل أممتوم أمتموك محمد ونقوف ندين حق. وكان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية، na ulikuwa ulimwengu ukiishi katika viza vya ujinga na ujahilia. Fa fawdha al-akhlaqi was-suluki wa wathania, na tabia mbovu zisizokuwa na mwelekeo na njia zinazopita, na masanamu wa shirki mutbiq, na shirki ambayo imeenea kila kona, kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama mtume alivyosema katika hadithi ambayo imetaja al-Imam Muslim: wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, na Allah aliwatazama watu wote wa duniani. فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، الله كواتشوكية وات وَعَرَبُوا وَنَاسُوكُوا وَرَبُ إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كِبِنْدِ هِيْتُ يَسْبُقُوا وَالَوَلُوا بَكِيَا كَتْكَ وَالَوَلُوا كِتَابُ وَبَلُوا كَتْكَ نْجِيَا سَوَا. وَالْعَرَبُ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْعَالَمِ، نَوَارَبْنِ كَتْكَ جُمْلَة يَهَوَا وَلِمُوِنْكُ، وَهُمْ قَوْمُهُمْ وَعَشِرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ، نَهَوَا نَدُوَا مْبَاوْ نِوَتُوَاكِمْ تُومِنَ جَمَازَاكِ وَكَرِيبُ. أمة عريقة في الجاهلية موغلة في الوثنية، ni umma uliozama mno katika jahilia na uliokubuhu katika jambo la kuabudu masanam. Baada ya Allah azza wa jalla kumpeleka mtume wake kwa uongofu na dini ya haki katika ulimwengu huu, ikhtara Allah Muhammadan sayyidan wa imaman lirrusul wal anbiya, Allah akamteua Muhammad kuwa ni bwana na kiongozi wa mitume na manabii wote. Wa khataman lahum, na ndio wa mwisho kwa wao. Kama akhtara azza wa jalla al-islam mukammilan lil adyan, kama Allah azza wa jalla alivyochagua huu Islam ndio yenye kukamilisha dini zote. Wa khataman li wa khataman li sharai'i, na ndio Uislamu wenye kuhitimisha sheria zote zilizokuja kutoka mbinguni. Wa manzumatul akhlaqi samia wal makarim al hamida, na ndio Uislamu wenye kuweka nidhamu uliopangwa, nidhamu ya tabia zilizokuwa tukufu na matendo ambayo ni mema yenye kusifiwa. Wakhtara subhanahu wa ta'ala rijalan, na Allah azza wa jalla akachagua watu li suhbati an-nabiyyi al-karim sallallahu alayhi wa sallam, kwa kusuhubiana na mtume huyu mtukufu. Walihamli dinihi al-qawim, na kwa kuibeba dini hii ile kwa sawa. Wa naqlihi ila man ba'dahu, na hao watu wawe wenye kunakili kwa yale waliyopokea kutoka kwa mtume kwa watakaokuja baada yao. Wa iqamati hujjat rabbil alamin ala al-khalqi ajma'in, na pia kusimamisha hoja mola wa walimwengu kwa viumbe wote. Hawa watakaokuwa hapo suhuba na mtume, wao ndio watakayefikisha dini kwa wengine, ili watu wasije wakapata hoja kwamba sisi hatukufikishiwa haki ambayo mtume huyu kaja nayo. Kaifa وهم المشمولون باختيار رب العالمين، vipi lisiwe hilo, na wao ndio ambao walioenewa na ule uteuzi wa Mola wa ulimwengu, ulioenea uteuzi wa Mola wa ulimwengu wa istifaihi na kuteua kwake. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na kama Allah anavyosema, na Mola wako anachagua anachokitaka na anaumba kitakacho na anachokiteua. Wa laqad kanu asdaqun nasi, na kwa hakika hawa mitume walikuwa ni watu wa kweli zaidi kuliko watu wote, wa akramal khalqi, na watu wenye ukarimu zaidi kuliko viumbe wote, hubban wa ta'dhiman lillah, kwa kule kumpenda na kumtaadhimisha na kumtukuza Allah, wali rasulihi wa dinihi, na kwa kumheshimu na kumtukuza mtume wake na dini yake. Bal laqad dharabu arwa al amthila fi taqdimi hubbi llahi wa hubbi rasulihi, kwa hakika wamepiga mfano uliokuwa mzuri mno katika kuliku yatanguliza mapenzi ya kumpenda Allah na kumpenda mtume wake, wa dinihi na dini yake, ala nafsi wal mali wal walad, dhidi ya nafsi. Wakawa masahaba wapiga mfano wa kweli kabisa katika kule kutanguliza mapenzi ya Allah na mtume kuliko kuzipenda nafsi zao na mali zao na watoto wao. Fabadhalu al-amwala wal-arwah rakhisatan fi sabilillah, wakazitoa mali zao na roho zao zikani vitu laini vyepesi katika njia ya Allah. Hadha ad-din fi sabili hadha ad-din, katika njia dini hii, wa i'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala, na kukulinyanyua neno la Allah azza wa jalla, tahqiqan wa tasdiqan liimanihim, kwa kule kuhakikisha na kusadikisha kuamini kwao bi rasulillahi bi rasulil huda wal rahma, kumsadikisha yule mtume wa uongofu na rehma, sallallahu alayhi wa sallam, walima jaa bihi, na kwa alokuja nayo. Faamanu, wakaamini masahaba, wasaddaqu, na wakasadikisha. Thumma ahadu, kisha wakaeka ahadi. Thumma azaru wa nasaru wattabau nura, kisha wakamtia nguvu na kumnusuru mtume na wakaifata nuru, alladhi khassahum Allah tabaraka wa ta'ala, ambayo Allah amehusisha kwa wao, amewahusisha kwa nuru hiyo wao. Fahanat alayhim ad-dunya wa ma fiha, ikawa ni dhalili kwa wao dunia na vile vile ndani yake. Wasahula alayhim mufaraqatu al-awtan, na ikawa ni jambo jepesi kwa wao kuzihama nchi zao, wakahama Maka kwenda Madina. Walbadhlu fi sabilillah, na jambo la kutoa katika njia ya Allah. Faabdalahum Allah ta'ala amnan wa amanan wa rahatan wa itminanan wa ladhatan wa na'iman, Allah azza wa jalla akawabadilishia, akawapa amani, akawapa utulivu wa nafsi, akawapa ladha na neema. Falam yastash'uru mashaqqatan au adhaban au ghurbatan au wahshan, wallahi hawakuweza kuhisi tabu yoyote au adhabu yoyote au geni wowote au hofu yoyote. Fajabu albilad, wakaizunguka miji katika kufikisha da'wa. Waqata'u alfayaya walqifara, wakakata pembe za dunia wakawa wanapeleka dini ya Allah. Wahajaru alahla walawlad walawtan, na wakawahama wakizao watoto wao na miji yao. Yadhubuna an dinillahi ta'ala, ikawa wanaihami dini ya Allah azza wa jalla. Yurshiduna ahla ad-dhalal, wanawaongoza wale watu waliopotea. Wayukhrijunahum min adh-dhulumati min dhulumati al-jahli wal-fasad ila nuri al-islam wal-iman, na wanawatoa katika viza vya ujinga na ufisadi kwenda katika nuru ya Uislamu na imani. Hamilina risalati nabihim, wakiwa ni wenye kubeba risala ya mtume wao. Wa miratha habibihim, na urithi wa mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Yuaddunahu ila al-khalqi, wanaufikisha kwa viumbe. Wal-ibad, na waja. Fi mashariki al-ardu wa magharibiha, hii ndio kazi waliyofanya masahaba, kufikisha haki na mirathi ya mtume wa Allah ambaye ni kipenzi kwa wao na kwetu sisi pia, wakifikisha kwa viumbe na waja wote mashariki ya ardhi na magharibi yake. Wa ha hiya quburuhum al-mutafarriqa fi shatta al-bilad, haya sasa makaburi yao, tizama, yametofautiana katika sehemu mbalimbali za miji. Wal-amsar, na Misri mbali mbali, wengine wamezikwa Misri, wengine wamezikwa Iraki, wengine wamezikwa Madina, wengine wamezikwa Basra, watu wamekufa katika sehemu mbali mbali. Tashhadu ala halihim allati kanu alaiha fil hijra wal jihad, yakitoa ushahidi juu ya hali yao ambayo walikuwa nayo katika hijra na jihad. Wa da'wat ila dinillah, na kulingania kwao katika dini ya Allah. Kama yashhadu aidan ala jamili halihim hadhi khulu albaqi'i walmu'alla min quburihim illa nazran yasiran, kama vile ambavyo inavyoshuhudia juu ya uzuri wa hali zao hizi sehemu ambazo zilikuwa tupu na mualla, au sehemu ya baqi'i na mualla katika makaburi yao, isipokuwa sehemu ambazo ni ndogo mno وإنهم أهل الصدق وإخلاص وأرباب دعوة. كيو كويلي وني واتو كويلي نا إخلاص نا واتو لبيب دعوة يمتومي وحملة رسالة غير ملتفتين ولا طالبين الدع والراحة وكاني واتو مبيب رسالة يمتومي بلا كتوكا ولا كتاكا وكذي أمباتو لتوكيفانيا ماليبو ولا مكترين بزينة الدنيا وزخرا فيها ولا سيوني كدنغانيكا نما فانبيا دنيا نما زورياك فضلا أن ينجرفوا وراءها ويسعوا في تحصيلها. أتليا بالي كوانزا كويفاتليا يوم الدنيا نكو ساكا pato la dunia, bali wao ni watu ambao wanajitoa katika dini ya Allah Azza wa Jalla. Allah anasifu ndani ya Qur'an, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi, katika waumini kulikuwa kuna wanaume walimsadikisha Allah kile alichomwaahidi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila, wako ambao tayari shamaliza walioondoka katika ulimwengu na kwa ambao wenye kusubiri na wala hawakubadilisha chochote cha kubadilisha. Ndugu zangu, hii ni itikadi ambayo tutakayosoma ya wajibu kwa upande wa masahaba wa Mtume ridwanullah alayhi. Hapa watu wengi wamekufuru, watu wengi wakachupa mpaka, watu wengi wakakosea. Ni upi msimamo sahihi kwa Muislam juu ya masahaba wa Mtume ridwanullah alayhi? Huu ni mukaddima wenye kuonyesha fadla zao, jitihada zao, maisha yao, tasoma historia yao na baadhi ya mambo ya msingi ambayo walikuwa nayo ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, kisha mtu afahamu itikadi ya wajibu juu ya masahaba ni ipi kwake yeye ili asalimike mbele ya Mola wake. Nasalullah as-salama wal afia, wallahu a'lam.